ñu bo xolé yent misal yi mujj da nga gis ne amna ci ay baat li wax yaar yoon diki baatu at timsah dañ ko baamu fekk baat timsah mom lisim la hadrayit amna fuñ ko baamu andiko yaar yoon te baatu hadra mom fihal la la bobu di arafu daq amna fuñ ko ande yaar yoon antal melo mu jumlu ju mat la waye amna fuñ ko waxe del ko waxat baamu ko ñu nak bo sel lo yepp da nga gis ne ki wax daron bañ ki koy deugul defé ne dafa joom rek de li wax bokut ak lam la ron wax motax bam tuddé baat ba mu dalikoy baamu bo xam lisim la niki atim sah mu baamu ko wala fihal la niki hadara mu baamu ko wala la araf la mu baamu ko mba jumle bi lu ñu mën doon dal da bëgg rek ki koy deuglu xamné li wax kat ci deug deugu joomul deful dara mom la na la wax naka jek tayit nako jappé nonu bu ko jappé njomté lolou motax nak mbolim baat ñu andi fi baamu ko baat bañ baamu ci bopom dañ koy woyé tawkit bu dé lisim nik at timsah baat timsah bu ñaarël ba tawkit lay tuddu bu dé fihal niki hadara bu ñaarël ba wala araf nik lay ñaarël ja wala jumla niki antonalo muju ñu muju ja lepp dañ koy tuddé tawkit wala ma kana bu nekké at tawkilu fadli ga fi hadhihi al amsilati ci yene misal lam yahsul amut illa bi takrari lafzi dara ci baamu baat ba wa i'adatihi ak ak baamum sunu wetu defna at tawkilu fadli ga huna fi lafziyan ko juk baat dagam nak fi mom biñu fadli dañu fekk baat rek ñu baamu ko lolo tax dañu tuddé fétli gogou tawkit lawzi anam tawkit bi ko juk baat ndax baat rek lañ baamu ci bañ juglo fédlé wu mom nak kat tawkit yi ñu ngi melni fédli ga al ma'nawi ngay ko juk makna fi annahu ci nak mom yat baamu dana top ma la nga xamné qablahu nek na ci ñeekam fi i'rabihi ci i'rabam tawkit bi nek lafzi yi ko juk baat nak mo bo nekkon maana wu ko juk maana ñoyé mo ci tawkit mom fokk fek day top rek lamuy fedli ci walu ihram lu mu def ko al qawaid at tawkidu tawkit tajhun aji top la yuzkaru ci def na ko tuddu fil kalam ci wax ja li def ima ngir fek la nga xamne qad yatawahhamuhu amana bu ko foge asabihu aji deg je mimma ci la nga xamne laysa maqsudan du luñ djublu tawkit mom neena dañ koy andi ci bir wax ji ndax bëgg rek ki ñu waxal baña japp ci wax ji lu bokku tak li nga xamne mom la ki wax djublu won ci wax ja wu mom nak nawhani ñaari façon la maana wuyun ko juk maana wala fziyun ak ko juk baat at tawkidu fadli ga al ma'nawi ngay ko juk mahna yakunu dana amé bi al wasin ci ay baat yu ragniko ye ñoom moy an nafsu wal haynu ak al haynu wa kullun ak kullun wa jami'un ak jami'un wa kila ak kila wa kilta ak kilta way jibete dana war ay yattasila bu joko kullun kenn ku ne min ha ci ñoom bi dhamirin ci dhamir yusabiqu ci dana de pontek al muakkada lañuy fedele dafa wax ne tawkit nak day ñaari façon ñu bokut amna bu tuddu maanawi yu amna bu tuddu lawzi yu maanawi yu moy bo xam nañ ko defé ben ci juroom benni baat yi juroom benni baat yi an nafsu al aynu kullu jami'u kila kilta bu fekke ben ci ñoom lañ fedele bo mu fedli maanawi yu lay tuddu tayit nak baat yi bo ci mën di fedele da nga cey jokk domir bu deppunte baat ba muy fedli nga xamne lu baat booba doon rek domir bi deppok mom ci budé gor muy gor budé jigen muy jigen budé ñaar muy ñaar budé mbolo muy mbolo at tawkidu fedli ga al lawzi be ko juk baat yakunu dana amé way dana nekké bi i'adati lawzi ci baamu baat ba isman mo xam day lisim aw fi'alan wala muy fi'al aw harfan wala muy araf aw jumlatun wala muy jumla tawkituk baat mom muy at tawkidu allawzi bu yombla muy baat ba nga waxon rek te bëgg ki nga waxal xamne juumo ci dang ko wax ci djublu baat bobu rek ngay baamu bu de lisim nga baamu ko wax ko yaari won bu de fihal nonu bu de araf nonu bu de djumla ju mat sax patay nonu tawkidu damiri sedli damir ba al muttasiri ba aji jokku wal mustatiri ak bay aji laqo bu jekke al amsilatu qumtu taxawna ana man bil wajibi ci waru garwa ma jaaka dikkelula ante yow ahadun ken sallamtu nuyuna alahi ci mom huwa mom ci bopam dahishna gelem nanu ba jaaxle nanu nahnu nun am fusuna sun jëmi bop dohirta titelef na la ante yow nafsu ko sa jëmi bop yow sa jëm bop yow lañu titel jabuno ragal nañu hum ñoom am fusum seen jëmi bop usri jo dina tak ana man ci sa bop al farasa faswa iftah ubil ante yow an nafidata fanetarba farid farid qara jang na huwa mom ci bopum al kitaba tereba usriju dana tak ana man nafsi sama jemi bop al farasa faswa iftah ubil anta yow nafsuka sa jemi bop an nafidata fanatarba faridun farid qara jang na huwa mom nafsu ho jemi bopum al kitaba tereba al bahsa atta utaga min khumtu ci khumtu wal kafu ak kafu ga min jaaka ci jaaka wal haw ak haga min alayhi ci alayhi fil amsilati ci misaliya at talasati yadiyat al ula yi doy jek kullu ha kep ci ñom damairu ay damir lañu muttasilat nit ay joko waxadu okki da ta fed lefna kunun kenn ku ne min ha ci ñom tawkiran ak fedli lawziyan gu ko yubbat bi damiri rafin ci damir rafa mun fasilin bu mun fasil yana tagi nek ci xumtu ak kaf gi nek ci majaaka ak damu bi nek ci halehi muy hobobu halako tudde yoyep bo len de ser ku ci nek damiri muttasil la ta ku ci nek dañ ko fedd lek damiri dafa bo xam dafa nek mun fasil tam yelok mom niki xumtu tubi moy damir mutasil ñu fetlé ko ana mu doppok mom tay mun fasil ma jaaka ka bobu damir mutasil la ñu fetlé ko anta alayhi hi bobu tan ci gor gi fi nekku ñu fetlé ko huwa walaw tadabbarta donte setan talun nga jami hadamairi bolim damir ya al mutasil ci aju jokku al ikhtilafi anwahiha and wutek seni façon sawaw no yemo lañu akanat ndax nek nañu fi mahalli rafin ci birabu rafa am fi mahalli nasb wala ci birabu nasab am fi mahalli jar wala ci birabu jar la wajatta ha kon nga fek len tu akadu defi len fedli tawkiran ak fedli law ziyam bu ko jubbat bi dhamair rafi ci damir rafa al munfasil ci aji tagaliko mbolam damir mutasli nga jang ba xamone ko ak li ñu wuté wuté mo xam dañu nekk ci place rafa wala ci place nasab wala place jar bu ci mëndoon rek la nexé fédlé ko doomiru mën fasil ba nga xamné mo depp ak mom loolu mom tawkitu nafsi lay doon tayit noos nako sa yu nekk amul fenn fuñ koy bañé wa dhamairu dhamiriya na te moy na min dahishna ci dahishna wattaw ak taga min dhahirta ci dhahirta wal waw ak waw ga min jabuno ci jabuno fil amsilati ci misaliya ak talasati yadiyat ak taniti aji ñaarel kullu ha mbole sen dama'ir rafin damir rafa lañu muttashilat ñu aji joko waxa bu ukki da ta fed lef na kunu kenn ko min ha ci ñoom tawkiran ak fedli maana wu yeen ko ci maana bi nafsi ci nafsi ba'da tawkidihi ci gana ak fedlem bi damir ci damir ba al munfasil bi aji tagaliko walaw ta dabbarta don te setantal nga jami'a dhamair rafi bolim dhamir rafa al muttasilati nek muttasil al muakkadati yeduñ fedle bin nafsi ci batu nafsi aw al hayni wala hayni la wajatta ha kon nga fek len la tuakkab def len fedli ha fat tawkid gi le fedli illa ba'da tawkidha dara gannaaw seenu fedle du dhamair ci dhamir ya al munfasilati aji tagaliko mune xolal nak bu nga ne dahishna nahnu anfusuna ak bu nga ne dhuhrata anta nafsuka ak bu nga ne jabunu hum anfusuhum soko se lo gis ne na bobu ci dahishna damiru muttasil la tabi ci dhuhrata mom la waaw gi jabunu mom la da nga leen bëgg fetlé nak nafsu bi fi di jëm ba xayna bi fi di jëm nak té lool bokoy def da ngay ñëk andi mun fasil ba yallo ñom toro andi nak nafsu ba xayna ja waye do jek jek rek fetlé damir mutahil nafsu ba xayna te fekk nga jaarale fa mun fasil day def nak nafsu xayna mom bo leen dé fetlé té loolu nekk tasniya ba mu nekk mbolo doyam ci mufrad mi da ngay jamhu nafsu jak hayunu ja bam nek an fusun ak ayunun nga jok ci damir bi yello lañuy feddi bolé ci fi kën do wax né dahishna am fusuna bëgg an fusu feddina fa nga jaarale fi nahnu muy mun fasil bi ñëk do ci tek am fusuna kën do wax dhuhrata nafsuka bëgg feddi nafsu ta bobu faaw rek nga ne dhuhrata anta doone nafsuga doone jabunu anfusuhum jël anfusu bako fetle waw gi nek damir mutasil faaw nga ne jabunu hum anfusuhum ta amal setantalal ad dama'ir damir ya al mustatirata fil amsilati ci misali al baqiti ajdas tanit kon nga fek hukum hasin ate fit tawkidi ci fedli ga Allah zi gay ko jog bat wakazalika nak nonu fit tawkid ci fet liga al ma'nawi kay ko jog mahna bin nafsi ci nafsi wal hayni ak hayni da nga fek sin ate hukuma dhamairi mi kem ate dhamir ya rek al muttashiti aji joku al mutaqaddimati aji jitu neena nak bo tambale ci usruju wacc fi suuf da ngay gis ne fi hal ya fa nek dhamir muttashil ba gënul ci biti dafa laqku diki usuju dafa nabu ana iftah dafa nabu anta qara tab farid dafa nabu huwa so axé ci soufitam liñu wété moy fété ko nga fédlé rek damiri munfasil mo nga fédlé mutasil ba ci souf nak mom nga bëgg fédlé nafso haynu bu nopi nak fék lool nek damiri mutasil bu laqku nga wara ñëk andi mun fasil ñëk door ak nafso xeyno wal moko tekkale nga xamne usruju ana bi nga xamne fahil usruju laq ci biir mo nga fetlé ana be ngay seen iftah ubul anta yow anta bo laq di fahil mo nga fetlé anta bele ngay gis sa beut farid lu qara jang na huwa mom huwa bobu laq mo nga fetlé huwa bi fess nga tek sa beut bo wacce ci suuf nak da nga bëggone wax usruju dana tak nafsi man sama jëm bop may tak al farasa fofu nak do jekki jekki jël nafsi fedle ko ana duna bu ci usruju lumay nga jëk andi ana muy mun fasil mu fess feñ ay wax usruju ana nafsi way bu jekki jekki ne usruju nafsi rek feetam done ifta ubul nafsuka bëgg nafsu fedli anta bila ko iftah faaw nga ne iftah anta nafsuka batay faridun qara huwa nafsuhu ngay wax do wax faridun qara nafsuhu rek kon dalay wone la damiri muttasil balaqu ak bi fess ñoy mo rek bu ci man doon man nga ko fedlé mun fasil ba yello mom bu ci man doon batay man nga ko fedlé nafsu ba xeynu way nak nafsu xeynu ja balang ko andi fa nga ñëk andi mun fasil ba nga xamni moy yello muttasil ba ñëk do la nak nafsu xeynu way do jek jek señ andi nafsu xayn diko fedle damiri muttasil بنيو تي القواعد الضمائر الضميريه المتصله اي اجي جوكو والمستتره اي اجي سترلو تؤكد ديف نالين فدلي توكيدا اك فدلي لو زين غوكو جوبات بالضمائر الرفع تي ضمير رفع المنفصله اجي تاغاليكو فوفك ضمير بنك متصل مو خم دا فيس مو خم دا فا لاكو من nga ko fédlé domir rafa ba yélok mom amul takali yépp nangou nañ ko bu dañ bu dañ doxé nek mutasi rek mo xam dafa tawu ci birib rafa ba birib na sop ba birib jara ñoo ci yémo dégg mutasi la man nga ko fédlé mun fasir sa wi nek la tu akadu deful fédli dama iru rafi damir rafa al mutasilatu ba aji joku wal mustatiratu ak bay aji sutrulu bi nafsi ci nafsi wal hayn ak hayni illa ba'da tawkidha dara ci gannaaw seenu fedle bi dhamair rafi ci dhamir rafa al munfasilati aji tagaliko dhamir rafa bu nek muttasil mo xam da fess mo xam da laqu boko beugé fedle nafsu wal haynu da ngay jëk jital munfasil ba yellok mom do do andi nak nafsu haynu way do jek jek rek djel nafso khaynu dal koy fedlé biyo nak ci at-tamrin al-awwal hayyin ragnelal fil ibarati al-atiyati at-tawkid tawkid ba wal muakkada ak lañuy fedli washkuluhuma te nga masli ñom ñaar wa may yiste nga ragnelé at-tawkid tawkid ba al-lawziya min at-tawkid ci tawkid ba al-ma'nawi wa hay bëgg dik dafa bëgg nga ragnel lu doon tawkid nga ne li tawkid la waxit la muy feddali panop tam maslin ñoom ñaar ñepp tayit bu dee tawkiduk lafsi yi nga leeral li moom la bu dee maanaw yi ba tey nga ne maanaw yi la yusni dana tagg annaasu nit ñi jamiihuhum mboole seen alal xaamili ci aji lëggéey ja al mu jiddi ci aji farlu tey lëggéey te na nga góorgóorlu nit ñëpp ñooy marché ci tagg ko almulku nguur ga kulluhu leppam lillahi ñal la yalla jamihu moy tawkit annaju biko jitu moy mu akkat lañuy feddali fofu na tawkit gi maanawi yu la bi ci topit kullu moy tawkit bi almulku moy mu akkat lañuy feddali fofu tam tawkit bi maanawi yu la tafaqattu nemikuna ana man nafsi sama jëmi bop ashjar al bustani garabi sharneba fa wajittu hatta ma fek len jami'an bole sen mutamiratan yi aji meñ tudo wadi damiri mutasil mo ngoron fedle nafsu ba nop nak jaar la fi ana ñeek dor ci tek nafsi ne tafaqattu ana nafsi señ la wax tafaqattu nafsi rek li ñi fedli moy tu yar ñokoy fedli muy ana ak nafsi ati atatal walde ko sayar wajur kilehima kep ñom ñaar waqtif te nga ñewante ala ikhwati ko ci say mbokk jabihi mbol sen kilehima ji moy fedli walde ka patay jamihim tay fedli ala ikhwati ko jugo jitu fu ci nek nak tawkid ba maanawi la iyyaka watul annu mu tarambaaj fof mom tawkid bi lawsi la da nga bam rek iyaka hada demusina ar rasul ndawla hayunu ho jemi bopam yahmilu di yore al bushra khibaru mbekte hayunu bobu moy ba tawkid bi ar rasul moy lami fedali fofu na tawkid bi maana wi la nga xoli ci dess rakitu warna az zawraqa locha ba hayna ho jemi bopam ma sadiqiyya andak sama ñaari xarit kilehima kep ñom ñaar ajal waw sayal qa khasat na tasek al jani aji tonja jazaahu payam qata'na bognanu nahnunu am fusuna sun jemi bop at tariqa yon wa kullahu leppam machine ci dox alal aqdami ci indagu nun sun jemi bop na aw ci yon wa tambale yon wa fam tambale xum yam te sun tank rek lan doxé ba hajayna al musafiru aji tukki ja darehi yaari kërëm ya kiltay hima kep ñoom ñaar wa qawba te mu ngat at samana jëg kullaho leppam aji tukki ji da fay jaay yaari kërëm yépp ñu fay ko jëgg gëpp wa saytu ho dimbali na ko anaman nafsi sama jëmmi bop ak sa lepp ni ma ci la nga xamne wa sahu dimbali na ko ko akhawahu yaari mbokam ya am fusuhuma seen jëmmi bop gharabat sona asam su jant bi hadari watandikul min al ihmal ci negligé nga xol at tamrin at tani ba fi kulli makanin min al amakin al khaliyati tawkidan ma'nawiyan munasiban wadbit akhirahu bi shakli dir dara nekut mom ngay feccile tawkid bu nek ma'nawiyu te yalla fa ko defé nak nga mas mu jub baat bañu xol tali fa sankuna al azasu mobal wa nga ci tek kulluhu leppam bi atu jayna tamaral bustani meñatum charneba la nexene jemi hawo leppum batay abuhu bayam wa akhu ak mbokam nga ne kilahuma kep ñom ñaar ya atifan dana ñewante alay ci mom mbokam ak bay ñom ñep ñoma ci yeram ko ihfaz watul hayne ka señari bet nga ne kiltayhima kep ñom ñaar min wahji shamsi ci lak jant bi tangay jant bi ihtaraqa lakna alhatab matuma bu nexene kulluho leppam akho ko sa mbok man nga ne nafsu mo jëmi bopam wo mom ëllisi moy nga xamne naqala doxalna alkhabara xibar wa ishtaratu janduna alhissa nayni yaari fasiya man nga ne kilayhima alhuqala way xelña jamihum bole sen yakrahuna dañu sip ashqaqa ngayo zarana wisite nanu al mudiru directeur ba nafsuhu jëmi bopam anta yow la nexene anta yow bamu ko anta la nexene anta nafsuka allasi ay ko nga xamne badata jekke nga ashara ay wa anta mom nekul mutasil man nga ko fetle nafsu mbahayunut do fi jaar li wa ben anta التمرين الثالث باء مؤكدا مناسبا في كل مكان من الأمكنة الخالية في الجمل الآتية هو قبل بدل نكت قتك في مؤكد لني فادلي نحن أمرنا لهم جمي بعد بفاد وانا بيشوف جنك لا جاك جاكني أنفسهم سين جمي بب لا يحبون هورين كسب من قال إخوان أحمد بوكي أحمد am fusum sen jëmi bop la yuhi bonaho ay mbokam ci bopum bëgguñu ko tay da jek yek ne kulluha leppum nazifatun aji set la man nga ne ad-daru kulluha nazifa wala lu ko nuru fe dane da bayil allah wa to inal waqta naka taaba tamin aji for la bayil fo ndax tan bi musuko baye muy jall ci nene rek la nexe ñeeke dail lahwa te lako baaw wat dail lahwa bu dal nek tawkitu lafziyo intafaat fayna la nexe ni al masabihu lampiya kulluha mboli sen kiltahuma kepp ñom ñaar mo raw riqatani aji daw dawan lañu tuddu moy ci dongoy man nga ne haynal mazlumi ñaari beuti kañu togn kiltahuma kepp ñom ñaar mo ko raw riqatani biddu moy la ufshid masiwal sirra sadiqi sekrep kharit ba la neexi ñeek fi bind la rek ben la rek ko dehe la ufshi sirra sadiqi kiltahuma kepp ñom ñaar mo law watatani yaari ñu takal lañu bil midari ci lankar wala da man nga ne yadat tilmizi ñaar loxoy elew ba kiltahuma mu law watatani bil midat ashidkha ya fata la neexene ashidkha ya fata ashidkha ahsin rafatalal ila dek nga ne ila abawayka jëm ci ñaari wajul kilayhima hawa da bamuna al marid aji tawarja nga jetek al maradu tawajja haynuhu jëm aji tawajji jëmi tawajja ko dalon moko dalat hawada desina dalat al marid aji tawajja al maradu tawajja haynuhu jëm ci bopam ak a'yunu ma seen jëm bop lam tusmira nuñu ñu melne ashjaratani a'yunuhuma lam tusmira qara'tu jangana al kitaba tere ba kullahu leppam illa safhatayn dari ñaari khat at tamrin arabia kawin formel jumalan ay jumla tajiu odna dik fiha ci ñoom al alfazu badi al atiyatu idi aji dik muakkadatan di luñu feddli tawkiran feddli ma'nawiyan kuy ko juk mahna bi haythu taqamu ci fokh dana tabbi al alfazu badia maratan ci aw yon marfu hatan wa maratan benen yon mansubatan wa maratan majruratan da bëgg badia ngay seen nga andi len ci ay wax yu daanu te baar bu ci nek dang koy feddli feddli manawiyu waye ku ci nak dang ko andi yetti won tax dang koy andi mu rafa nga feddliko feddlik manawiyu delu ko andi mu nasok nga feddliko feddlik manawiyu delu ko andi mu jar patay feddliko feddlik manawiyu al hakim aji ateja mena nga ne kana al hakim nafsuhu hadiran di aji tew xamne andi nga al hakim rafako ci bir wax bu daanu fedli ko itam fedlik ma'nawi wala ra'aytu al hakim nafsuhu hadiran wala maratu bil hakim nafsi nga def ko nak al musafiruna way tukki def ko al busutu tapiya ash-sharqiyatu ko ci tenku ash-sharqiyatu def ko al fatatu khale bu jigen ba al muhajjabatu badi bu ñar def ko al jawadani yari nari gor def ko ash-shajaratani yari garab def ko ar-rijalu gorni al mushiruna yadi way womal def ko batub al qadi aji ate at tamrin al khamis suhu tagal ina jumlati ci jumla bi te moy layan jahu du am pajuk ajo al kasdanu aji tayel ba du atmi mom ma tayel budé kuy jang arbahata am siratin yent misal li tawkidil ismi ñal feddal lisim wal fi'li ak fi'al wal harf ak araf wal jumlat ak jumla ba tawkidan feddli lafziyan bi ko juk bat xam nga layen jahu al kaslanu day jumla bo xamne amna fi'al am lisim muy fa'il bi am araf muy la man nga ko feddli fi mu nek budé ci lafsiyu yent anam yu bokut ndax man nga fedli arah yu kesse muy la ngane la la yen jahul kaslan man nga fedli lisim bi kesse muy al kaslan ngane la yen jahu al kaslanu al kaslan man nga fedli fi hal bi kesse la yen jahu al kaslan ak nak fetli jumla jep jep ne layen jahul kaslan layen jahul kaslan budé fi hal bi nga bëgg fetli mom da melne kon da ngay bam walé laaji ne layen jahu borni al kaslan nga jall ci at tamrin as-sadis akid fetli ma la nga xamné fil jumla nek na ci jumla yi al atiyati min al-dama'iri al-muttashilati wal-mustajilati tawkidan lafziyan dafa bëgg damir yi nga xam ñoo nekk fii ci liñ lay bëgg wax damay ci nekk yu fës tey muttasila yu jokku ak ya nga xam ne jokku nañu waaye dañoo làqu ca biir dafa bëgg nga feddi leen feddlik lafziyu niki ukku tubéyoo bind leen man nga koo feddle antum ene nga xam ne waaw googu feddi nga ko feddlik lafziyu ak izhaba dem leen yéen ñaar man nga ne antuma ilal bustaan man am ba akum ana kan moo leen xibaar man am ba akum bihaza ci lii man ana kan am ba akum huwa ngay def foofu bihaza nga def ñu des nag sa usaafiru xalsat na ma woyaase tukki ila lubna.